nagpapabago, napagkatagal na. Imbis na mataranta, abang nagbabalak pa. Pagtakpa ng matagal ng halatang halata. Palakihan ng lote, paramihan ng kotse. Para di mga mote, bayanihan ng korte. Mata pobre, talagang plastigan ang forte. Natutulog sa pansita ng sandigan ng korte. Sakit, nalipunan kayo ang ebidensya. Sakit, oo pero ngayon na epidemya. At sa Pilipinas ang mga elektibo. Nagpapakabibo at hindi efektibo. Puro salita, pero di wala man ang pruweba. Magpapakaproblema para walang protesta sa nakaraang problema. Ano ang solusyon? Kung lahat na nakikita ko isang ilusyon. Mabaho madumi at kadalasan mainit. Tabakan ng basura kahit nasa ang gilid. Ang traffic para bang kadakalsada Makite. Laganap na kotongan, sus Maria. Mga driver ringin sa kanilang bus kamiya. Bayaran ka babaihan para boobs makita. Ganyan talaga resulta pagkapos ang kita. Kapag gumulan, magsusubukan bumiyahe. Madalas ang pagbahang may lumulutang ng taes. Ang damo o na problema, pupuhunan daw sabi. Tutulungan, tutulugan, tututukan, tunyari. Ngayon sabihin nyo kung nasan dyan ang pababago. Baka nakasalamin ako pagkataas ang grado. Kasalukuyang problema, ano ang solusyon? Kaya ako ay nayamot. Di kayo makapagbigay ng mga trabaho. Kaya di dapat inailangan ng mga kung saan lang magbabago. Taray naman, imbis na magbagong buhay, bagong bahay na lang. Habang maraming nagugutom at walang matirhan. At dapat kaya na gamot, wala man lang mabilhan. Edukasyon sa lahat, di magawang magbigyan. Kayo ang boses ng taong di nyo kayang pakinggan. Magandang kinabukasan na orasan ko yun. Di ba dapat ngayon na kinabukasan noon? Kinabukasan na problema, ano ang solusyon? Kung lahat ang nakikita ko isang ilusyon. You got caught again, I see. Yo, they won't be no more next time, you hear me? Okay. Ready the production team. I'm about to finish my masterpiece.